Ze zeggen het wel eens, hè? Het venijn zit hem in de staart. En dat is ook het geval hier met dit nummer van Santana. Een prachtige uit 1970 aan het begin van de show, Evil Ways. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show lekker vol muziek. Ook een beetje kerstmuziek trouwens. Natuurlijk vanwege het seizoen. En wat hebben we nog meer voor moois? Nou ja, we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Ik ga eens even kijken wat we zo in de show te verhapstukken krijgen. We gaan het hebben over Feike Cats met Feike Cats. Wat doet hij? Nou, heel interessante dingen in de regio. Het heeft alles te maken met ondernemen. Han van der Horst is ook van de partij. Hij doet weer zijn wekelijkse column. En hij gaat het hebben over respect en bewondering voor de mensen in Capelle aan de IJssel. Hoe zit dat, hoor je zo meteen. En kerst gezongen en gezegd muziek. Ja, in kerstsferen in de regio. Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. You got a bloody right to say. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Eentje hoogstaars hier in De Late Avond. En Merry Christmas Baby, natuurlijk. En wie stond daar mee te blazen? Natuurlijk Candy Dulfer. We gaan het hebben over kerst. Gezongen en gezegd. Mooie muziek. En natuurlijk spirituele preken misschien wel. Je hoort er alles over in een gesprek hier met Herman de Bruin. De kerstdagen komen eraan en dan zijn er altijd veel kerstconcerten. Maar een titel als Kerst gezongen en gezegd, dat is toch iets meer dan alleen een kerstconcert, denk ik zo. Maar ik ga het vragen aan Cora de Koning, die is in de studio. Cora, welkom. Hallo. Kerst gezongen en gezegd 2019, dat betekent dat jullie het al vaker gedaan hebben. Dat klopt. Ik zit er nu een jaar of drie bij en ze zingen al veel langer. En het is een soort avond met lessons and carols. Dat is dan de traditie. Maar het is een alternatieve vorm met hele mooie gedichten. En ook wordt uit de Bijbel gelezen. Ja. Dus anders dan anders. Komt het officieel uit Engeland? Ja. Christmas and carols. Ja, hè? Dat klopt. Engels, ja hoor. Ja. En is het een bestaand koor? Projectkoor, maar okay. Wel heel veel vaste mensen. Ja, die ook in andere koren zingen. Maar nu samengebracht zijn voor dit project. Ja, ja. Ja. Maar dat is dus meer, zei ik al, dan een kerstconcert. Dan komen er ook gedichten tevoorschijn. Maar in het Nederlands, hè? Want we hadden het net over Engels. Maar... Ja, de liederen zijn in diverse talen. Ja. Maar de gedichten en de bijbellezingen zijn in het Nederlands. En Rob van Herwaarden zoekt de gedichten uit. En heeft elk jaar weer verrassende gedichten erbij. En dan wordt het een mooi samengesteld geheel. Ja, klopt. Ja. Zijn er dan de traditionele kerstliederen? Of zeg je Engelse kerstcarols? Dat zitten toch... erbij. Ja. Maar het is niet alleen... De traditionele carols. Er zit wat andere muziek ook bij. Ja. Ja. Je kan er niet een paar noemen waar je zegt... Nou, dat zijn... Ik moet mijn lijstje er even bij halen. Ja. Ik wou er een noemen, maar die zongen we volgens mij vorig jaar. Ja. We doen nu een mooi dubbelkorig stuk. Ere zij God. Van een Bach-zoon. Dus dat... Dat is in ieder geval een bekend lied. Dat is... Nou. Het klinkt heel anders dan je dat is niet het bekende wat in de kerk gezongen wordt. Nee, dus je moet echt naar het concert komen om wat anders mee te maken dan een gewone kerstdienst. Ja. Uurtje, anderhalf uur? Of nou, ruim een uur, soms anderhalf uur. Nee, we hoeven niet de hele tijd te staan. Oh, niet de hele tijd staan. En er is orgelmuziek bij, dus dat maakt het afwisselend ook. Dat is goed om dat mee te maken. Jullie gaan zelfs 4 keer optreden? Klopt, ja. 21 december in Rome. Ja. Ja, sinds een aantal jaren zingen we daar in het dorpskerkje, een prachtige plek. En dat is om 4 uur 's middags, dus een heel andere sfeer dan een vesper. En het is geen kerkdienst, een vrij entree. Nee, maar wel hetzelfde soort programma. Ja. En dan nog 2 keer? Ja. Meestal is het een beetje verspreid over 2 of 3 weekenden. Maar nu was dat een lastige puzzel, dus er is een heleboel heen en weer gemaild en gebeld. En dan is het achter elkaar. Dus zaterdag 21 december was Rome. En dan zondag hier in Vlaardingen in de Grote Kerk. Mm-hmm. Dan begint het om 8 uur. En dan meteen erachteraan maandag 23 december in Rotterdam in de Paradijskerk. Dat is de thuishaven zeg maar van Gaudio. Mm-hmm. Waar Wouter Blaquière ook achter het orgel zit. Okay, tenminste, die avond niet. Maar, maar dan komt het in de Paradijskerk een nieuwe binnenweg tevoorschijn. Ja. Maar het staat denk ik allemaal op de website. Het staat ook wel op de website www.gaudio.nl. Mm-hmm. Ja. En Gaudio met een G, hè? Ja, dat is met een G. Ja. En... even een kaartje kopen? Of? Nee hoor, je hoeft geen kaartje te kopen. Er is wel een collecte na afloop. En bij de als je het mooi vindt, dan stort je wat in de bus. Dat kan, ja. En ja, ik zie ook glühwein na afloop. Ja. De traditie dus dat, wordt om nog gezellig, weer een beetje op te warmen. Ja. Maar dat betekent dat je na afloop van het concert, van de belevenis eigenlijk, nog een glühweintje met elkaar drinkt en nog even napraat? Ja, klopt. Dat kan heel gezellig worden dus. Kerst gezongen en gezegd 2019. Ze zingen 4 keer bijna achter elkaar. Tenminste, 3 keer vlak achter elkaar. Dus het wordt een soort 10-daagse veldtocht voor jullie. Dat noemen ze altijd die dominees, geloof ik. 10-daagse veldtocht met kerst. Maar jullie zitten voor de kerst. Zo dus dat is geldt weer. Met de kerst zijn jullie vrij. Ja. Mooi project om dat allemaal mee te maken. Cora de Koning namens Vocaal Ensemble Gaudio. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het zingen en spelen en gedichten lezen en alles wat daarbij komt. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Beyoncé, hier in De Late Avond, Love Doe. Prachtige muziek. Zo op De Late Avond, Desireless, voor om je een heel klein beetje wakker te maken. Toch nog op de duur met een voorjaars uit 1987 alweer. In de show zometeen de column van Han van Horst. En hij blaast de loftrompet, jawel, over Capelle aan de IJssel. Heldendaden, als het ware. Daar gaat hij het zo meteen over hebben in zijn wekelijkse column. Maar eerst nog even iets moois van Pleun Bierbooms. Christmas is waiting. This year will be different. So much better than before. Because the greatest gift will be standing at my door. Don't need to wish the postman a Merry Christmas time when he's handing me an envelope for you to just reminiscing, holding that Christmas card you sent me last year. I read it a million times. Our first kiss together underneath the mistletoe. It's finally happening. Just get here before it starts to snow. Christmas is waiting for you to come home to me. 'Cause you told me, baby, this year. Let's make this the Christmas of our lives. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. De feestdagen komen eraan, lieve mensen. En als opmaat daartoe heeft in Capelle aan de IJssel een daad van grootsheid, van naastenliefde en van verantwoordelijkheidsbesef plaatsgevonden, waar we allemaal een voorbeeld aan kunnen nemen. Al zullen de meesten van ons, onder wie ik, dat nooit doen. Het Algemeen Dagblad bericht erover, laat ik het verhaal in het kort vertellen. Stagiair financiële dienstverlening maakt op het bedrijf een goede indruk. Hij mag blijven als administratief medewerker. Probleem, hij leidt aan een gokverslaving. Binnen 2 maanden verspeelt hij 245.100 euro. 245.100 euro? Niet van zichzelf uiteraard, maar van de baas. De dader was op dat moment 27 jaar. Ruimschoots volwassen. Oud genoeg om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zijn successen en zijn fouten. Verleden week bezegelden mijn zoon en zijn vriendin hun liefde met een huwelijk. Ze gaven een onvergetelijke bruiloft en ze zitten in dezelfde leeftijdscategorie. Maar die oelewapper vergokte bijna 250.000 en bracht daarmee zijn baas in de problemen. Wat gebeurde er? Moet hij nou brommen? Laat hij, om zo te zeggen, alleen maar puinhopen achter? Nee. Zijn ouders grepen in. Ze verkochten hun huis. Dankzij de overwaarde konden ze de getupeerde baas van hun zoon ineens 100.000 euro geven. Bij wijze van schadevergoeding. Als fiscus dat nu maar niet gaat verkloten met schenkbelasting of zo, maar dat er zijn. Daar gaat het nu niet om. Oh ja, en vader gaf ook een deel van zijn pensioen op. Kennelijk heeft de getroffen baas van onze casino-minnende Lebeman net zo goed met zijn hand over het hart gestreken. Uit het artikel in het AD krijg ik de indruk dat hij de rest van het verlies afschrijft. De dader zelf heeft inmiddels elders werk en wil zijn ouders in stukjes terugbetalen. We zullen zien hoeveel daarvan terechtkomt, want 100.000 euro is een boel geld en die jongen verdient vast geen wereldsalaris. Dames en heren, je kunt zeggen wat je wilt, dit is groots. Dit is van een ouderwetse grootsheid. Een vader voelt zich verantwoordelijk voor de schade die zijn onverantwoordelijke zoon heeft aangericht. Hij is bereid de armoede in te gaan om de familienaam te zuiveren. Hij doet dat ook uit liefde voor dat kind. Net als de moeder trouwens. En als ik geestelijk was, zou ik nu over de verloren zoon beginnen. Dit alles is bijzonder indrukwekkend. Dat geldt ook voor de coulante houding van de baas.

sweet Marie. I wait at your knee. The sands have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, her station's right, my love. Life is secure with Lady Jane. Wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk. Dit prachtige nummer van de Rolling Stones stond, jawel, samen op nummer 1 in 1966. Twee verschillende uitvoeringen, ongelooflijk. David Garrick hoorde je hier met Lady Jane. Goed, tijd om te gaan praten met Feike Cats. En wie doet dat? Herman de Bruin. Ik praat met Feike Cats. Hij is eigenaar, houden van klanten, spreker, inspirator en schrijver. Nou, dat wil wat zeggen, Feike. Welkom overigens. Dankjewel. Is dat je vak? Ja, ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Ja? Ja. Inspirator, schrijver. Ja. Maar dat ben je niet altijd geweest? Nee. Nee. Hoe is dat zo gekomen dan? Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben ooit begonnen in de marketing. Okay. En de ouwetjes onder ons, die kennen het bedrijf Content nog wel. Dat was een uitzendbureau. Ja. En ik begon in 19... Moet ik even... Wow. 1987. Ja, sorry. Ja. Het is niet anders. Begon ik als marketingmedewerker bij Content. Ik was de allereerste marketingmedewerker daar. Ja. En dat was overigens een fantastisch bedrijf. Ik heb ook ongelooflijk veel geleerd. En daar heb ik 5 jaar gezeten. En toen werd ik gevraagd bij Exact Software. Daar heb ik niet zo heel lang gezeten, want dat vond ik niet zo leuk. Nee. Dat lag niet aan hun, maar dat lag aan mij. Ik had niet zo'n klik met dat bedrijf. Dus, nee, met de dingen die je moest doen. Het was een hele andere cultuur. Ja, en toen besloot ik voor mezelf te beginnen. Ja. Want dat wilde ik altijd graag. Maar ja, dan begin je voor jezelf. Wat ga je dan doen? Ja, toen ben ik marketing communicatie gaan doen. Ja. En vanuit mijn exact tijd had ik ook wat contacten. Oh, en okay, die zeiden, oh, kom eens praten, Feike. We zijn wel geïnteresseerd. Dus die exact tijd is niet voor niks geweest? Helemaal niet. Nee. En sterker nog, ik kan je vertellen dat ik denk dat ik in een jaar exact meer heb geleerd dan 5 jaar Content, omdat ik vooral heb gezien wat ik niet leuk vond. Ja, dat is ook heel belangrijk dat je dat een keer doet. Ja. Ja, dat is waar. Maar nu ben je dus communicatiegoeroe? Nee, vind ik niet. Ik ben meer klantgerichtheidsspecialist. Klantgerichtheidsspecialist. Ja. Jij probeert bedrijven zover te krijgen dat ze de klant als centraal stellen? Nee, het begint bij de medewerker. Ja. Dus twister, volgens mijn visie begint het erbij dat je de medewerker centraal zet. En dat je, toevallig zei je net tegen mij, jouw enthousiasme, dat zit wel goed. Maar als een medewerker enthousiast is waar je binnenkomt, ja. En ik gebruik altijd het mooie restaurant als voorbeeld. Als ik bij een restaurant binnenkom en ik zeg, goh, wat zou ik moeten eten? En iemand zegt, weet ik veel, ik eet hier nooit. Ja, dat vind ik niet zo heel gezellig, als ik heel eerlijk ben. Nee, of iemand zegt, wat leuk dat u dat vraagt. Ja. Dan moet u de club sandwich nemen. Dan zeg ik, nou, als jij dat zegt, dan neem ik die. Ja. En dan zie je iemand naar die keuken lopen. Die zegt, hey, ik heb iemand een club sandwich geadviseerd. Wel extra je best doen, hè? Ja, dat is verleuken. Dat is verleuken. Ja, dat noem je verleuken. En dat begint dus bij een enthousiaste medewerker. Ja. Kijk, als je een monopolie hebt, neem even een gemeente. Ja. Nou kan je dus discussiëren, moet die nou klantgericht zijn, ja of nee? Mm. Ik denk van wel, want het wordt leuker voor de medewerkers en leuker voor de klanten. Ja. Dus mensen zijn enthousiaster, dus het is leuker, dus het gaat makkelijker, dus minder klachten, bla bla bla. Ja. Ik denk dat dat altijd positief is. Alleen de noodzaak is er voor een gemeente niet. Nee, de klant komt toch wel. Die klant komt wel, die moet bij die gemeente zijn. Die is veroordeeld tot die gemeente eigenlijk. Ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Je hebt 4, ja, ik noem het even managementboeken, maar ze zijn heel praktisch, hè? Ja. De boeken zijn in de boekhandel? Ja. Of via? Bij managementboek.nl en bij houdenvanklanten.nl, mijn eigen bedrijf. En als je Feike Cats Vlaardingen intypt, nou, dan kom je er ook. Dus, dit is Feike Cats met een C en dan kom je een heel Ja, is van de oude Jacob, hè? Jacob Cats. Oh, dat was ook zo'n schrijver. Heb je het daarvan geleerd? Ik weet het niet. Heel in de verte zou het familie kunnen zijn. Oké, nou, daar gaan Alleen die heeft één uitspraak gedaan. En misschien, ik ga je niet over horen, maar die zei altijd, kinderen zijn hinderen. Ja. Ja, dat ben ik niet met hem eens. Oké, nou, dat mag ook. Kijk, als je tegen een kind zegt, dit mag je niet, dan is de kans groot dat hij het wel gaat doen. Ja. En als ik thuis weer met mijn bekende ondenkkreten kom, dan worden ze vervelend. Want dan zeg ik bijvoorbeeld, ik ben gebeld door de vaatwasmachine, die wil ook heel graag door jullie een keer aangeraakt worden. Dat is ook een manier om... En dan vinden ze zo irritant dat ze dat toch maar gaan doen. Dan gaan ze doen. Ja. Dus het werkt wel. Ja, korte termijn. Bij de kinderen. Ja. En misschien bij bedrijven ook wel. Maar daar maak je je niet zo druk om. Je gaat de boodschap uitdragen. En als die meekomt, de boodschap, is het goed. En als ze niks mee doen, is het jammer. Nou ja, uiteindelijk bepalen ze dat zelf. De websites zijn er. Als mensen je willen bereiken en ze willen wat met je doen. Als een presentatie, dan zou dat allemaal kunnen. Kan allemaal. Fijke Cats, met een C, eigenaar van Houden van Klanten, spreker, inspirator en schrijver van 4 boeken inmiddels. 5e komt eraan? Ooit. Ooit. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. I know if you could hear me, you'd say there's always 2 sides to every story. Here's mine. I found out. Nummer die we eigenlijk helemaal niet zo vaak horen in de show of eigenlijk op de radio. Hathaway, want van hen hoor je meestal What is Love, weet je nog? Aan het einde van deze aflevering van de late avond alweer. Wat is de tijd snel gegaan. Ik ga er van tussen, het is mooi geweest, bijna middernacht, dus tijd om te vertrekken. Zometeen nog een prachtig nummer van White Sox, Versailles. Heel mooi, en zeker om de nacht mee in te gaan. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Mag ik je nog even aanraden om naar onze website te flitsen, www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over onze show. Maar je vindt ook alle informatie op Facebook, Twitter en LinkedIn.